Miliony uśmiechów. Media ekspert. Prezenty ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest 16:00. Magdalena Dercz, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Witamy i zapraszamy do Trójki do 19:00. Mamy środę, 11 grudnia. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Strażacy i policjanci apelują o rozwagę podczas przygotowań do świąt. Akt oskarżenia przeciwko byłemu szefowi prokuratury rejonowej w Kutnie. Do wieczora potrwa naprawa wodociągu w Siemianowicach Śląskich. Starszy mężczyzna zginął w pożarze domu jednorodzinnego w gminie Bodzechów w województwie świętokrzyskim. Przyczynę pojawienia się ognia ustalają policjanci i prokurator. Służby ratownicze zawiadomiła sąsiadka, która zobaczyła dym wydobywający się z budynku. Na piętrze paliło się wyposażenie pokoju. Zabezpieczyliśmy to miejsce i podjęliśmy akcję gaśniczą. Strażacy przeszukali wnętrze budynku w poszukiwaniu poszkodowanych, mówi Barbara Majdak ze Straży Pożarnej w Ostrowcu. Po ugaszeniu pożaru znaleziono ciało starszego mężczyzny. Strażacy apelują o rozwagę podczas przygotowań do świąt. Rzecznik komendanta Głównego Straży Paweł Frontczak podkreśla, że w tym czasie dochodzi do wielu groźnych pożarów. Ich przyczyną mogą być zepsute lampki choinkowe czy pozostawione bez opieki gotujące się potrawy. Co piąty pożar, do którego dochodzi w Polsce, powstaje w naszych domach, w naszych mieszkaniach, czyli tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej. Natomiast na 10 osób, które giną w tych pożarach, aż 8 z nich to właśnie ofiary, które giną w domach. Z kolei przed nadmiernym poczuciem bezpieczeństwa podczas przedświątecznych zakupów ostrzega Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji. Czas żniw. I te żniwa są niestety dla sprawców, dlatego powinniśmy być przede wszystkim świadomi. To nie chodzi o to, żeby się bać w okresie świątecznym, poruszać się swobodnie, ale przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy nasze kroki, nasze działania podejmowali właśnie z myślą o ewentualnych zagrożeniach, które mogą się pojawić. Policja radzi, by podczas zakupów nie wkładać portfela do zewnętrznych kieszeni kurtek, a torebki trzymać przed sobą w zasięgu wzroku. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nie było żadnego zagrożenia ani dla życia, ani dla zdrowia, zapewnił wicepremier Gowin po kolizji samochodu Służby Ochrony Państwa, w którym jechał do Gdańska. Do kolizji doszło na Krajowej Siódemce w Kuklinie na Mazowszu. Jarosław Gowin dodał, że poinformowano go, iż kierowca nie naruszył przepisów. Samochód służby miał włączoną sygnalizację świetlną i dźwiękową, a więc był uprzywilejowany. Kolizja wydarzyła się podczas wyprzedzania tira. Funkcjonariusz został ukarany mandatem i punktami karnymi. Komendant SOP zapowiada postępowanie wyjaśniające. Akt oskarżenia przeciwko byłemu szefowi prokuratury rejonowej w Kutnie wysłała do sądu prokuratura krajowa. Sławomir E. jest w areszcie, a oskarżony jest m.in. o naruszenie nietykalności policjantów i przyjmowanie łapówek. Miał przyjąć od zorganizowanej grupy przestępczej 115 tysięcy złotych. Jak ustalili śledczy, były szef prokuratury w Kutnie miał pomagać zorganizowanej grupie przestępczej. Sprawa dotyczy jednej z kutnowskich ubojni. Członkowie grupy nawiązali z byłym prokuratorem współpracy, która polegała na roztoczeniu nad nimi parasola ochronnego. Za korzystne dla przestępców decyzje prokurator pobierał łapówki. Do przekazywania pieniędzy miało dochodzić w lasach pod Kutnem i w siedzibie prokuratury. Informacje o skierowanym akcie oskarżenia przeciwko Sławomirowi E. potwierdza rzecznik prokuratury krajowej Ewa Bialik. Wydział Spraw Wewnętrznych prokuratury krajowej skierował do sądu rejonowego w Kutnie akt oskarżenia przeciwko prokuratorowi Sławomirowi E. o czyny polegające m.in. na przyjęciu korzyści majątkowej i naruszeniu nietykalności cielesnej policjantów. Drugi z zarzutów nie ma związku z wątkiem korupcyjnym. Sławomir E. w nocy z 7 na 8 maja 2017 roku na jednym z osiedli w Łodzi zakrwawiony próbował wejść do jednego z mieszkań. Na miejsce przyjechała policja i to właśnie wtedy były prokurator miał uderzyć jednego z funkcjonariuszy, ubliżać, grozić pozbawieniem życia i utratą pracy. Po tych wydarzeniach został niezwłocznie zawieszony. Grozi mu teraz do 8 lat pozbawienia wolności. Piotr Krzysztofiak, Radio Łódź. Spokojnie, jest kolejna awaria. Podobnie jak w Warszawie, do wieczora potrwa naprawa wodociągu w Siemianowicach Śląskich. Doszło tam najprawdopodobniej do pęknięcia rury o półmetrowej średnicy i wycieku wody. Aktualnie zaopatrzenie w wodę realizowane jest z innego ujęcia i mieszkańcy mają bieżącą wodę w kranach. Natomiast może być obniżone ciśnienie i okresowo pogorszona jej jakość. Natomiast nadal można z niej korzystać, deklarują wodociągi siemianowickie. Taki stan będzie także do wieczora, kiedy to po usunięciu awarii znów zasilanie zostanie przepięte do pierwotnego ujęcia. Przyczyna awarii nie jest znana. Będą ją ustalać eksperci. Mówiła Joanna Opas z Radia Katowice. W Warszawie strażacy zakończyli już swoje działania. Na miejscu wciąż występują jednak utrudnienia. Rejon ten, jak informuje policja, jest nadal wyłączony z ruchu i taka sytuacja może się utrzymać. Nieprzejezdna stała się część ulicy Powsińskiej oraz niektóre okoliczne ulice, powiedział Wojciech Kapczyński z Warszawskiej Straży Pożarnej. Działania w pierwszej fazie polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz pomocy tym osobom uwięzionym w samochodach w bezpiecznym opuszczeniu tych pojazdów. W sumie to było około 250 pojazdów, w tym 7 autobusów komunikacji miejskiej. W sumie pomogliśmy około 100 osobom w wydostaniu się z tych pojazdów. Następnie dostawaliśmy zgłoszenia o tym, że kilka budynków okolicznych zostało zalanych, to znaczy zalane zostały garaże i piwnice w tychże budynkach, więc nasze działania skupiły się później na wypompowaniu tejże wody. Więcej o awarii ciepłowniczej w Warszawie już za chwilę. Zapraszamy do Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. A teraz już o pogodzie. W nocy na zachodzie kraju zachmurzenie przeważnie duże, na wschodzie rozpogodzenia. Na wybrzeżu miejscami opady deszczu ze śniegiem lub śniegu, na Mazowszu i Lubelszczyźnie słabe opady śniegu. Temperatura tej nocy od minus 5 w centrum do plus 1 na nizinie szczecińskiej. Na Podhalu tej nocy ma być najchłodniej około minus 8. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do 50 lat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując trwały zestaw garnków Gerlach Prestige Plus 10 elementów, zaoszczędzisz 200 zł, płacąc tylko 799 zł. A kupując energooszczędną suszarkę do ubrań Siemens z pompą ciepła, zaoszczędzisz 200 zł, płacąc tylko 2699 zł. Aż do 50 lat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bardzo mi miło znowu spotykać się z Państwem. 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A w audycji dzisiaj m.in. poważna awaria sieci ciepłowniczej w Warszawie. W likwidacji jej skutków brali udział m.in. strażacy. W tej strefie tejże awarii znalazło się 250 samochodów, w tym 7 autobusów. Dwie osoby zostały poparzone niegroźnie, mają poparzone dolne części kończyn z uwagi na kontakt z gorącą wodą. W niedzielę wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów. Podobno można w nim znaleźć wiele zmian, niektóre z nich są jednoznacznie pozytywne. Chyba największym jest przywrócenie pociągów do Bielawy na Dolnym Śląsku w okolicach Dzierżoniowa, dokąd pociągi pasażerskie nie dojeżdżały przez ponad 40 lat, 41 albo 42 lata. Nie żyje Adam Słodowy, autor popularnego kilkadziesiąt lat temu programu Zrób to sam. Pamiętacie Państwo Misia Jogi, który sam chodził? To właśnie Adam Słodowy go wymyślił. Pamiętacie Państwo karmiki, jak robiliśmy? Albo czołg z tektury, który jeździł, bo tam był napęd na gumkę z spulką od nici. To wszystko rzeczy, które zrobił Adam Słodowy. Ja mam podobne pytanie. Czy Państwo pamiętają? I co dokładnie? Jakie konstrukcje, które powstały w wyniku inspiracji przez Adama Słodowego? 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Będzie też o palącym problemie we Francji. Tysiące na ulicach protestują przeciwko zapowiedziom zmian systemu emerytalnego. To jest generalny strajk w sprawie naszych emerytur. Nie chcemy obecnego systemu i nie chcemy systemu Macrona. Zatem jaka jest przyszłość dla moich dzieci? Czarno to widzę. Wyszukiwarka Google podała zestawienie najchętniej wyszukiwanych fraz w Polsce w kończącym się roku. Nasza koleżanka poszła tym tropem i zapytała redakcyjnych kolegów, czego oni szukali w internecie. Niektóre podpowiedzi wyszukiwarki okazały się zaskakujące. Strasznie się obawiam. Co to jest? Ale nie podglądaj, żeby mógł kłamać. Co to jest diakonat? Co to znaczy? Co to znaczy po angielsku? Co to znaczy imao? Co to znaczy uwu? Co to znaczy kaka? Nie, takich rzeczy ja nie wpisywałem. Akurat. A co podpowiadają Państwa wyszukiwarki? Czego szukaliście w internecie w ubiegłym roku najczęściej? Innych tematów także nie zabraknie przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do Trójki do 19. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta. Na przykład telewizor Samsung 4K Ultra HD 55 cali za jedyne 1999. Rewelacyjny laptop gamingowy Dell. Taniej o 800 zł. Miliony prezentów. Miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert.

jednak ho, ho, ho! Redbox w trójkowej piosence dnia. Kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Gorąca para wodna sparaliżowała dziś ruch na stołecznym Mokotowie. Kierowcy tracili orientację, byłem jednym z nich dzisiaj, a pasażerowie autobusów musieli kontynuować swoją podróż na piechotę. Nie obyło się też bez przypadków poparzeń, niestety. Wszystkiemu winna była awaria ciepłownicza na warszawskiej Sadybie. Jak informuje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, do 22 wszystko powinno wrócić do normy. Zadbaliśmy o wszystkich, którzy się znaleźli w tym miejscu. Dzięki również oczywiście straży pożarnej i policji zostały zarządzone objazdy. Po godzinie czy półtorej ta para już opadła, w związku z tym normalnie można rozpocząć pracę. Na czym tym razem rola strażaków polegała? Pomagali ludziom się wydostać z samochodu? Kwestia wyprowadzenia osób, ale w pozostałych przypadkach było to instruowanie kierowców, aby mogli bezpiecznie wyjechać z zagrożonej strefy, tam gdzie para wodna spowodowała, że stracili orientację i mieli problem z wyjazdem w bezpieczne miejsce. Paweł Frontczak, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Ta woda, kiedy wylosowała się, miała między 70 a 80 stopni Celsjusza. Też para z tego, co widziałam. Biorąc pod uwagę temperaturę wody, a także niską temperaturę powietrza, spowodowało to, że unosiła bardzo duża ilość pary wodnej. To spowodowało, że kierowcy, którzy jechali nie tylko ulicą Powsińską, ale wieloma ulicami, które sąsiadują z tą ulicą na tym odcinku, gdzie doszło do awarii, stracili orientację. 9 jednostek straży pożarnej, które zostały skierowane na miejsce, przeprowadziły ewakuację części pasażerów, a także części osób. Nie mogli się wydostać z tej mgły wodnej. Stracili orientację. Ta woda miała głębokość nawet do 30 centymetrów. W tej strefie, tejże awarii, znalazło się 250 samochodów, w tym 7 autobusów. Dwie osoby zostały poparzone, niegroźnie. Mają poparzone dolne części kończyn z uwagi na kontakt z gorącą wodą. Ponad połowa mieszkańców Warszawy wkrótce będzie miała już stabilne dostawy ciepła. Rzeczniczka energii Veolia Aleksandra Żurada. W taki sposób rozdzieliliśmy system ciepłowniczy, żeby te dostawy ciepła były zapewnione przez elektrociepłownię Żerań i ciepłownię Kawęczyn. Jednocześnie ograniczamy ten zakres awarii, usuwamy tę awarię. Pierwszy raz taki mały przymrozek, minus 4 w nocy i ale od nie, razu... Ale nie, to jedno z drugim nie wiąże. To nie jest reguła. To może się zdarzyć przy minus 25 i może się zdarzyć przy plus 12. To nie ma znaczenia. Bogusław Regulski, wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Akurat się trafiło na to, że jeden z elementów sieci był słabszy. Na to się składa wiele rzeczy. To jest woda, gorąca, ciśnienie. To są naprężenia, które występują. To się może zdarzyć autentycznie i na nowej sieci, i na sieci, która ma 30 lat. Wada materiału, nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Są takie niezależne sprawy, zmiana ciśnienia. My nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co siedzi w rurze, skoro ona jest w ziemi głęboko. Będziemy dokładnie wyjaśniać to, co się stało ze strony miasta. Na razie robi to spółka i będzie nam podawała informacje. Miejmy nadzieję, że tak jak mnie zapewnia Veolia, bo takie zapewnienia dostałem od spółki, że rzeczywiście ta awaria zostanie usunięta do godziny 22 i również ten teren przywrócić do użytku. O rozwoju sytuacji będziemy Państwa informować na bieżąco, jeśli jakieś nowe fakty w tej sprawie się pojawią. A informacje w tej sprawie zebrała Ewa Dudzińska. To Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Florence and the Machine już teraz. Ship to Wreck w programie trzecim Polskiego Radia, 22 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Dla wielu był postacią kultową. Kultową, bo to od niego Polacy przez lata uczyli się podstaw techniki i majsterkowania. Wczoraj w nocy w wieku 96 lat zmarł Adam Słodowy. Autor programu Zrób to sam, emitowanego w TVP przez 24 lata. Zasłynął też dobranocką Pomysłowy Dobromir oraz wieloma książkami, które popularyzowały naukę i technikę. Dzień dobry. Wybierając się na wakacje, na obóz, musimy przewidywać, że znajdziemy się w zupełnie innych, nowych warunkach. Przecież w namiocie nie ma ani elektryczności, ani szufladek, ani szafek. I przewidując te nowe warunki, musimy przygotować różne, pozornie drobne, ale pomagające w życiu obozowym usprawnienia. Proszę Państwa, tak naprawdę to było trochę inaczej, bo program Zrób to sam powstał, zanim Słodowy się pojawił na ekranach. Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki. Tylko że był tak, powiedzmy, delikatnie, niezręcznie prowadzony, że zirytował Adama Słodowego. On nam sam poszedł i powiedział, ja to poprowadzę lepiej. Poprowadził lepiej i został w telewizji na 20 czy tam 20 parę lat, bo chyba z ćwierć wieku ten program był na antenie. Zabawimy się, konstruując sami różne włączniki, no i zbudujemy jakieś takie proste urządzenie, w którym będziemy mogli wypróbować te włączniki. Na przykład proponuję, abyście zbudowali do pokoiku lalki miniaturową, taką maciupką lampę elektryczną. Ten program miał bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o popularyzatorską rolę od takiej strony manualno-technicznej. Historyk techniki Piotr Zarzycki. Bo przecież program był puszczany w okresie głębokiego PRL-u, gdzie wiele po prostu produktów, wielu przedmiotów nie można było kupić. Pan Słodowy po prostu pokazywał, jak można ominąć te braki, wykonując je samodzielnie. No ja go oglądałem na zasadzie tego, że moje dzieci go oglądały, więc ja się nie angażowałem tak bardzo jak dzieci. Pamiętam go, oglądałem to z ciekawością, będąc małym chłopcem. Pamiętam, że robiliśmy kiedyś w szkole karmik dla ptaków i ja skorzystałem z tego, co zobaczyłem w telewizji. Nie tylko programy w telewizji, ale również książki. On pisał książki dla młodzieży, pisał też książki dla dorosłych, przecież on pisał, jak zbudować samochód osobowy. Pod koniec lat 50., na przełomie lat 50. i 60. była taka moda na budowanie samochodów osobowych wykonanych samodzielnie. Wtedy troszeczkę inne były przepisy i te samochody otrzymywały uprawnienia do jeżdżenia po naszych ulicach i wiele osób właśnie wzorując się na tym, co doradzało Adam Słodowy, budowało takie samochody, budowano przyczepy kempingowe i mnóstwo innych rzeczy. Przypominam sobie, że poradził kiedyś, jak zrobić własnoręcznie pistolet bezpieczny, który nie szkodzi w zabawach. To był pistolet z deski, z sklejki. Jako chłopcy, żeśmy tam po piwnicach szukali desek, rurek i żeśmy się właśnie w to bawili. Wszędzie po prostu miał tysiące różnych pomysłów. Zawsze, zresztą to nie ja, chyba Państwo z telewizji też pamiętacie, on był ciągle uśmiechnięty, on zawsze miał taką minę, że wszystko po prostu musi się układać i zawsze będzie ten optymizm z niego. Ja będę go pamiętał zawsze jako tego człowieka optymistycznego. Wspomnienie o Adamie Słodowym przygotował Marcin Pośpiech. To słowo klucz, chyba to pomysłowość, prawda? Pan Rob pisze tak, na ZD trzymał po polskie radio.pl. Pan Adam Słodowy nie tylko prowadził program w telewizji, ale na bazie tego materiału wydał też książkę, której jestem szczęśliwym posiadaczem. Odejście pana Adama to ogromna strata. Bardzo serdecznie dziękuję za ten mail. Pan Jakub też napisał, jak byłem zdecydowanie młodszy, to o tej porze roku właśnie otwierałem książkę Zrób to sami, robiłem różne ozdoby na choinkę i to była zabawa. Panie Kubo, także serdecznie pozdrawiam. Jeśli Państwo mają jakieś wspomnienia konkretnych urządzeń, narzędzi, konstrukcji, które powstały z inspiracji Adama Słodowego, może jakieś zdjęcia jeszcze by się znalazły? Proszę dać znać. ZD trzymał po polskie radio.pl.

też mam sporo znajomych w pracy, właśnie na lotnisku pracuję. Wiem, że jest trochę ludzi, którzy tam dojeżdżają z Łodzi, więc dla nich to będzie połączenie bardzo dobre. Wchodzi nowy rozkład, jest dużo pozytywnych zaskoczeń? No, na pewno tak. Doktor Ariel Ciechański z Instytutu Geografii Polskiej Akademii Nauk. Chyba największym jest przywrócenie pociągów do Bielawy na Dolnym Śląsku w okolicach Dzierżoniowa, dokąd pociągi pasażerskie nie dojeżdżały przez ponad 40 lat, 41 albo 42 lata. Uruchamiamy także większą liczbę pociągów między Warszawą a Krakowem, Trójmiastem czy Łodzią. Dużo łatwiejsze będą podróże do i z Lublina, trasą podstawową przez Pilawę i Dęblin. Zwiększy się także liczba połączeń do Lublina z innych regionów Polski, także bezpośrednio m.in. z Wrocławia, Katowic, Poznania, Krakowa, Szczecina, Rzeszowa czy Kielc. No tak, to są ogólnie trasy krajowe, ale właśnie ja bardziej poruszam się po tych tutaj lokalnych trasach, więc no tutaj widzę, jakie są ubytki. Warto na pewno odnotować powrót pociągów na linię Leszno-Głogów, a także, że na niektórych odcinkach, zwłaszcza przez przewoźników należących do samorządów, będzie polepszona oferta gdzieś między, nie wiem, Kutnem a Łowiczem, gdzie tak jak widziałem gdzieś, no ma być tych pociągów dwa razy więcej. Czego jeszcze brakuje polskiej kolei? No przede wszystkim chyba powinni trochę odświeżyć tabory. Ja mam własny skrót dla PKP, poczekaj, kiedyś przyjedzie i myślę, że to jest największy problem. Czego nie ma w tym rozkładzie albo czego zabrakło? Tutaj niechlubnym liderem będzie województwo podkarpackie. Praktycznie pociągi znikną z odcinka do Komańczy, a także Jasło, Krosno, Sanok, Zagórz. Też ta oferta tam już jest właściwie poniżej jakiegokolwiek racjonalnego poziomu. Jest tak trochę, że my Polacy narzekamy i nie widzimy tych zmian na plus. Ale nie, są bardzo dobre zmiany. Nie wszystko, że jest źle, nie? Pendolino, na które tu czekamy, zachwycamy się nim, jaki no super ekstra wyznacznik luksusa, czy to nie powinien być, tak powinno być standardowo, no to jest właśnie pytanie. Dodajmy, że do ponownego wejścia na polskie tory szykuje się czeski przewoźnik Leo Express, który czeka na pozwolenie, by uruchomić połączenia z Pragi do Wrocławia i z Terespola przez Warszawę do stolicy Czech. A do nowego rozkładu jazdy już dzisiaj zajrzał Kuba Witkowski. Państwo piszą także w sprawie Adama Słodowego, państwo wspominają. Pani Iwona na zd@trzymałpa.polskieradio.pl napisała: pamiętam pralkę, która prała i najprawdopodobniej była zrobiona z puszki po kawie Marago. Bardzo dziękuję za te wspomnienia. Można pisać 71335, można też telefonować. W sprawie pana Słodowego mam przed sobą książkę Majsterkowanie dla każdego z 87 roku i muszę powiedzieć, że no tylko zostałam wdową i te wszystkie sprawy, naprawy w domu dzięki tej książce nauczyłam się robić sama. You might be a better friend. Still I can make it through what's left. Into the hallway, I wasn't afraid of my bitter days. And I'm not functioning that way. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że jadę samochodem, jestem w okolicach Torunia i u mnie księżyc też jest bardzo duży. Zapraszamy do Trójki. No to spoglądamy nieco w niebo dzisiaj. Bardzo proszę, zachęcam do tego, proszę państwa. 14 minut do godziny 17. Francuski premier Eduardo Philippe przedstawił w parlamencie założenia reformy emerytalnej. Francuzi jednak reformy zupełnie nie chcą i od 7 dni kraj ogarnięty jest strajkami i manifestacjami. Zmiany emerytalne są kolejnym krokiem reformy francuskiego rynku pracy prowadzonej już od kilku lat. Ernest Zozuń opowie państwu o tym nieco dokładniej. Pracownicy największego francuskiego portu w Hawrze blokowali przez kilka godzin wjazd do miasta. W Normandii ustawiono barykady z opon, w Nantes licealiści blokują wstęp do budynków szkolnych. Ulicami Marsylii przeszło co najmniej 10 tysięcy manifestantów. To nie jest nowa korespondencja. To korespondencja z 2016 roku, bowiem problemy i protesty we Francji i trudna reforma rynku pracy już trwa i trwa. Ja jeszcze jestem w liceum, ale w przyszłości przecież pójdę do pracy i już dziś nie można pozwolić na te zmiany, bo jutro, wtedy kiedy pójdę do pracy, będzie już za późno. W 2016 roku francuski rząd usiłował przedłużyć tygodniowy czas pracy z 35 godzin nawet do 48 i złagodzić obostrzenia przy zwalnianiu z pracy. Wszystko miało rynek pracy uelastycznić i zmniejszyć bezrobocie. Jestem tu, by protestować przeciw liberalizmowi, który chce dać nieograniczoną władzę szefom firm. Dlatego tu jestem. Jedną stroną ulicy szły manifestacje z transparentami przeciwnymi reformie, a po drugiej manifestowano przeciw bezrobociu. Zatrudnienie to jest rzecz fundamentalna. Ludzie bez pracy są ludźmi, którzy nie mają nic i nie mają przyszłości. I jedynym rozwiązaniem dla nich jest praca. Reformę z pewnymi poprawkami przeprowadzono. Twarzą jej wówczas był Emmanuel Macron. O ich konieczności mówił w swej kampanii wyborczej. I Francja na niego zagłosowała. Ale szybko też się od niego odwróciła. Żółte kamizelki stały się symbolem utraty zaufania francuskiego prezydenta. Kroplą, która przelała czarę, było podniesienie podatku paliwowego. Dalej wylały się też inne pretensje o zbyt wysokie podatki generalnie i malejące realne zarobki Francuzów. Teraz mamy reformę emerytalną. Aby utrzymać poziom życia obecnych emerytów i dać gwarancję wysokości emerytur tym, którzy będą przechodzić na emeryturę, musimy przeprowadzić tę reformę, uzasadnia działania rządu i jego premier. Musimy zrównać zasady i musimy trochę podnieść wiek przechodzenia na emeryturę. Reforma przewiduje po pierwsze podniesienie o 2 lata wieku emerytalnego, z 62 do 64 lat. Zachowaniu dobrowolności przechodzenia na emeryturę, ale z zasadą im wcześniej na emeryturę przejdziesz, tym mniej pieniędzy dostaniesz. Po drugie, zrównanie zasad przechodzenia na emeryturę, bowiem we Francji obowiązuje ponad 40 systemów niosących znaczne przywileje określonym grupom pracowników. I po trzecie, zreformowany system ma obowiązywać tych, którzy rozpoczną pracę w 2020 roku, czyli obecnie pracujący niczego nie zyskują ani nie tracą. Z naszego polskiego punktu widzenia system emerytalny luksusowy, ale francuski punkt widzenia jest inny. Żądamy całkowitego odrzucenia tej reformy. Manifestujemy nie tyle w swoim imieniu, ile w imieniu tych młodych, których to dotknie najbardziej. Będziemy twardo walczyć o obecny system emerytalny. To jest generalny strajk w sprawie naszych emerytur. Nie chcemy obecnego systemu i nie chcemy systemu Macrona. Zatem jaka jest przyszłość dla moich dzieci? Czarno to widzę. Ofiarowane w latach 80. liczne przywileje pracownicze i ulgi bardzo podobały się wówczas Francuzom, a politycy osiągali dzięki nim swoje polityczne cele. Dziś inni politycy stają wobec konieczności odbierania owych ulg i przywilejów, skupiając na sobie niechęć, płacą polityczną cenę. Ale polityków mi nie szkoda. Szkoda mi Francuzów, którzy realnie zapłacą za ten weksel wystawiony przez polityków. Kiedyś tam, kiedyś. Francuskie związki zawodowe wzywają do następnych manifestacji i protestów. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 9 minut do 17. Państwo wciąż piszą, ZD trzymał po polskieradio.pl. Kilka miesięcy temu mojemu 6-letniemu synowi skonstruowałem chodzącego misia jogi, którego dla mnie w dzieciństwie zrobił ojciec po jednym z programów Adama Słodowego. Kreatywność, pisze pan Michał z poznańskich Jarzyc, tego często brakuje współczesnym zabawkom i tym właśnie wyróżniał się pan Adam Słodowy.